для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Перш закігікаў сыч з-пад дашка ці задрыны, шугнулі кажаны на бляск акон сталовай. О жах, жанчыны ў плечы ўтульвалі галовы. Раямі на святло махала мне адбіцца, ляцела ў мітульзе начная матыліца, то секла зосцы ў твар, то кідалася ў вочы, прыняўшы, мабыць, іх за свечкі ў змроку ночы. А ў версе машкара без ліку і без меры гудзе гармонікай міжпланетарнай сферы. Ды Зоська здолела ё хоры машкарыны адрозніць дысананс фальшывы камарыны. А з поля шчэ ні піск, ні шоргаты, ні зыкі не чуліся, пакуль што там усе музыкі на сыграўцы. Ды вось аднекуль драч тры разы паскрыпваў, не дакончыўшы музычнай фразы. Яму бугай гукнуў з мачуліш зычным басам, за ім і лунь загаю каўкнуў, а тым часам бакасы бум-бум-бум быў бубны ўдар кароткі. Цяпер іх з вывадкамі цэлыя чародкі, фартысімы ў форте, нудны з мінорам, дзве сажалкі азваліся нястройным хорам, нібы з зачараваных тых азёр каўказскіх, пра што ў маленстве нам расказвалася ў казках, пасля напружанага цэлы дзень маўчання, што вечар чуецца таемнае гранне. Бліжэйшая з вадой празрыстаю рытмічна крактала квакшамі і досыць меладычна, другая ж, што далей распораз без пардону журботна кумкала вульгарным жабным тонам. З-пад вадзяных лілею вытыркнуўшы морды, істоты земнаводныя свае акорды адна перад адной бяруць і выцінаюць, і ў пынку ні хвілінычкі ўсю ноч не знаюць. Папераменна, як дуэтам арф эола, іх крэкт пранізвае жывое ўсё наўкола. Сцямнелася зусім, і толькі каля рэчкі ў лазе распораз вочы воўчы, як свечкі, то бліскуюць, то гаснуць, шныпараць бадзякі. Па вёсках брэх пужаюць смерць сваю сабакі. Далей па выпасах начных між верб пахілых, каля агнёў начлежнікаў іржуць кабылы. Усплыў і віташок, ён срэбны свой акрайчык з-за лесу высунуў, і як за зайцам зайчык мільгнуліся па дрэвах промні і бясшумна ўлегліся на голлі. Доле неяк задумна драмала ўся зямля, а неба не драмала, яе спакой вачамі зорак вартавала. Пан войскі, разглядаўшы зорак мірыяды, казаў: «Вось млечны шлях, рак, высевы плеяды, сузор'е Кастара з Палуксам, брата з братам, празванае пазней вучонымі блізняты, вядомае як Лель з Палелем у славянаў. А тут ліцвінамі па-роднаму празваны Лель ад Літвы, Палель празванне ад кароны. Свет розны, і сусвет па-рознаму хрышчоны, вунь вагі з'явіць шалямі, як дзве манеты, на іх тварэц узважваў пры стварэнні свету і зоркі, і планеты, перш чым на арбіты паставіць кожную, Кажу, бо не забыты паданні даўніны, ды забыў у небе свой твор, каб людзі ўзор з іх бралі пры патрэбе. Паўночней вага ўсіцца, Бог простое сіта, як у паданнях кажацца, па жмінцы жыта тады сяды шпурляў Адаму з пачуванні няшчаснаму, які знаходзіўся ў выгнанні з Эдэма за грахі. А там вунь вышай сіцца Давідава рамізніцкая калясніца, іначай воз. Але ў ліцвінаў у гаворцы той воз, што перадам стаіць к палярнай зорцы, завуць яшчэ Рыдван Анёльскі. Ім вядома лепш, чым дасведчаным сучасным астраномам, што седзячы на возе тым свой меч бунтарскі Люцыфер супраць Бога ўзняў, каб лад свой царскі сілком устанавіць, а Бог каб быў падданым. Але архангел Міхаіл, ён быў адданы ўсявышняму, у самы час збіў д'яблу рогі, зламаўшы колы, ён Рыдван сапхнуў з дарогі. Вось і завіс той воз між зорачак на рогам, бо колы замяніць архангел, дзякуй Богу, дазволу не дае. Старыя і другое паданне ведаюць, хутчэй за ўсё чужое, мо яўрэйскае, ад рабінаў, нібыта той задыякаў знак, што выглядам на кіта падобны, кіт і ёсць. А цмокам ён празваны па звычцы, бо найменне меў Левіафана. Ён да патопу і ў патоп знаў толькі воды з глыбінь і не ўсплываў агідны страх прыроды. Калі ж патоп сышоў і суша зноў падсохла, страшыдла той у лужыне змялела і здохла. Аднак шкілет яго застаўся, і анёлы, як сведчаць знаўцы міфаў іудзейскай школы, касцяк той паднялі і ў небе падвязалі, каб людзі помнілі і больш не дазвалялі нідзе пладзіцца гэтакай благой жывёле. Так і ў міры плябан мясцовы пры касцёле развесіў выкапні касцей істот падобных з часоў даўнейшых, можа нават да патопных. Дзед войскі ўсё, што знаў пра зоркі і планеты, не ўтойваў у сабе, а ўсім любіў з імпэтам і расказаць, і паказаць, хоць і на ўдачу, бо ўжо, як не ўглядаўся ў неба, дрэнна бачыў. Старэў ён сам, і вочы толькі што міргалі, над акуляры ім наўрад ці памагалі. Але калі не так паказам, дык расказам, ён здольны быў гасцей зачараваць адразу. І ўсё ж, ахвочых слухаць дзеда штосьці мала было на гэты раз, усіх цяпер забрала цікавасць не да вагаў, нават не да цмока, а вунь да той праявы, што навідавоку паўсвета з захаду ляціць і ззяе ў ночы, і, не мяняючы кірунак свой паўночны, хвастом агніста зыркім слепіць люд планеты, злавесніцы вайны, бядот і слёз каметы. Сваім ядром нібы крывавым вокам яна аж засціць зоркі і з-пад скокам адольвае прастору сфер, як быццам спяшаецца ў Давідаў воз садзіцца. Шчэ з вечара або да сведкам раннім ліцвіны з невясёлым прадчуваннем гадаюць, гледзячы на неба, што нам яна вяшчуе гонам тым шалёным на поўнач з захаду к палярнай зорцы. Мясцовы астраном нябёс дазорца разважліва прарочыў, будзе блага. Чароды груганя, якаясь прага прыгнала ў край, счарнілі ў полі ніву, знай прачуваюць трупы на спажыву. Другі гатоў быў клясціся, што бачу вялізны юр ваўчыны ці сабачы здалёку не разгледзеў, чуў, што вылі і лапішчамі дзёрн заўзята рылі, як быццам чуючы жуду па мору. А стражнікі, вертаючыся з бору, пры могілках сустрэлі як жывую не сірату, а дзеву маравую. Вышэй ялін самотная стаяла і плат свой акрываўлены трымала рукою левай. Гэта знак, што будзе вайна або чума, і вымруць людзі. З Свае прыкметы, стоячы пры плоце, ткнуў і цівун. Ён рапарт аб рабоце за кожны дзень здаваў суддзю штовечар. А воддаль пісар з аканомам нечым былі заняты ў шэптах. Пад каморы сур'ёзна, як звычайна, на партнёра махнуў рукою і ў кішэні мацаў, вядома, што бакерку, тую цацу, што з профілем манарха Станіславы і ўся ў брыльянтах, вензель і аправа. Дастаў як знак усім, што пан вяльможны прамову скажа, змоўклюще і кожны наставіў вушы. «Пане Тадывушу», – пачаў ён пальцам стукаючы ў вечка, «я слухаў тут аб зорках вашу спрэчку, і мне здалося, гэта толькі рэха нецвёрдых школьных ведаў, пра старэка астролагаў мясцовых у народзе аб таямнічых з'явах у прыродзе, прымітывізм, на жаль. Я сам у курсе астранамічных ведаў, быў у бурсе галоўнай школы ў Вільні. Там за сродкі Пузынінай, багатай патрыёткі, мы мелі тэлескоп, усе выдаткі былі збалансаваны за падаткі з 200 двароў халопскіх з рук у рукі. Падтрымлівала пані храм навукі. Быў рэктарам у нашай альма-матер пачобут ксёндз, вучоны і куратар абсерваторыі універсітэцкай, свяціла. Там жа працаваў Снядэцкі, славуты хімік, медык і біёлаг. На жаль, пазней у навуковых колах пачобута не стала. Ён вярнуўся ў кляштар свой і там да смерці гнуўся перад распяццем, быццам грахаводнік, а летась і памёр ён, боскі ўгоднік. Любы з іх астраномаў аб каметах мяркуе, як мяшчане аб карэтах. Убачыць і прыкідваюць, заедзе ў сталіцу ці другой дарогай недзе ў замежны край ён свой ваяж прыспешыць. А выведаць, дазнацца, як належыць, з чым ды і хто ёй быў, іх не турбуе, цікава ім, куды вазак скіруе, а што вязе саноўніку пасланні. Вайну ці мір? На гэта ім вас, пане, рукой махнуць. Камета ёсць прыкмета. Я помню, як бранецкага карэта на ясы калывала з таргавіцы. О, што тварылася тады ў сталіцы. Услед за ёй, як доўгі хвост мяшчане, забіты цяглы люд таргавічане, паўзлі на чым хто мог, уцёкі ляхаў, у той неведомы ім край валахаў. А ўсе ж яны былі невінаваты ў каварнай змове. Там канфедэраты свой рэй вялі, адплата ім за тое наш просты люд той хвост назваў мятлою. Во гляньце, як мяце хвастом, і гэта яна ж мільёны вычысціць са свету. Пан войскі, павярнуўшыся ў той бок з паклонам, адказваў пад каморам пачцівым тонам, што вы сказалі нам, яснавяльможны пане, святая праўдачка, я помню ўсё да звання, хоць мне тады ішоў сказаць не то 9-ты, не то 10-ты год. Да нас у двор на святы заехаў вечнай памяці сам пан Сапега, тады яшчэ гусар, паручык і калега сыноў маіх паноў. Даўно ўжо на спачыне той пана некалі, у якім высокім чыне быў у Літве маршалкам, канцлерам літоўскім. Бог надзяліў яго здароўем валатоўскім, імо за службу шчырую не паскупіўся і веку 110 год пражыць такому чалавеку. Яшчэ пры Яне Трэцім ён пад самай Венай, пад сцягам Яблановскага, служыў нязменна. Дык па яго расказах нам, калі садзіўся Ян Трэці на каня і перад ім з'явіўся, каб пажагнаць сам папскі нунцы з бласлаўленнем, а Вільчык, аўстрый пасол, прыгнуў калені і цмокнуў каралю ў нагу каля каленца, прамовіўшы «Бог з вамі, ваша эксцэленца!» Кароль як закрычыць, «Зірніць уверх, Зірніце, што робіцца, праява боскай у зеніце. Усе зірнулі ўверх. Яскравая камета ішла маршрутам, як і орды Магамета з усходняга напрамку на заходні. Потым быў бартахоўскім, кракаўскім тым вершаплётам і панегірак складзены аб тым паходзе пад назвай «Фулмен Орыентыс». Не пашкодзіць заўважыць пра камету расказаў выразна, аднак пра шлях яе від больш падрабязна расказана ў Яніне, творы аб ваенных паходах Яна III і патаемных нябесных з'явах. Там жа змешчана гравюра харугві Магамета, нейкі твар пануры на фоне ззяючай мятлы шырозным клінам. Ну рыхты к вам як гэтай. Тут суддзя Амінам спыніў балаканне. О, я вашэці прыкметам даў бы веры, каб Ян III з падучай зоркі паявіўся. Недзе на захадзе ёсць віцязь, ён прыедзе сюды за тым хвастом, як па замове. О, дай жа Бог, памолімся, панове. Пан войскі, галаву схіліўшы ў смутку, заўважыў: «А такую вы пагутку не чулі, што каметы знак дваякі? Або вайна, або свайго ж ваякі напад на бліжняга. Я сэрцам чую, яна і нам нядобрае вяшчуе, што ночы летучы на Цапліцовым. Учора што было? Канфлікт мясцовы на паляванні, на прыёме ўвечар у замку сварка, потым калатнеча з абразамі і бойкамі, а ў ранні асэсар з рэгентам да палявання ледзь не пабіліся, а ўжо ў гарачцы Тадэуш графа выклікаў страляцца. І ўсё за той мядзведжай шкуры кляты. Калі б не дабрадзей суддзя на пяты не наступаў, я б забіяк тых скора ще на застоллі прымірыў учора. Цікавіцеся чым? Апавяданнем пра выпадак на ўдачным паляванні ў Налібоках, дзе з выштрапным стрэлам варожасць знішчыў хтось і не сустрэла смерць двух стральцоў выдатных апантана, Дэнасаў князя і пасла Рэйтана. А як было? Род чартарыскіх старадаўні вядомы ўсім. Дык некалі ў свае ўладанні прыбыў з Валыншчыны падольскі губернатар, адзін з іх роду, князь да музыкі, аматар і розных забавак, балетаў і банкетаў. Ён, едучы на сейм, я добра помню, летам, і завітаў у двор к Тадэушу Рэйтану на навагрудчыне вялікай славы пану. Бо добра, мабыць, ведаў, пан заўжды па-людску прымаў гасцей. Пазней ён нашым навагрудскім паслом у сейме быў, а я ў маёнтку ў пана. Год 10 жыў не менш з маленства пастаянна. Ну, госцю дом, банкет у гонар генерала, з'езд шляхты адусюль, падводы, дзе папала, спектакль давалі трупаю свайго тэатра. Пан Кашыц фейерверкам пасвяціў нам з ятры з двара свайго. Пан Тызенгаус прыслаў танцорак, увесь кардэбалет, дзяўчатак мо пад 40, агінскі з солтанам, ці з Дзятлава, ці з Белі прыслалі хор і музыку, аркестр і дзве капэлі. Ноч цэлая ў дварэ ў нас гулі і спяванне, а ў дзень аж лес калоціцца ад палявання. Тут ці да месца вам, шаноўныя, за ўвага, што чартарыскіх рот у паляванні блага заўсёды вызначаўся, кніжнікам ахвоты дзічыну здабываць, даваць нагам работы, як нам здавалася, ніколі не ставала. Ім падавай канцэрты, балі, карнавалы. Вось так і князь Адам падольскі губернатар на зайца паляваць ніякі быў аматар. Вяльможны больш у дамскіх бавіўся альковах ці за кулісамі, чым у лясах на ловах. У свіце ў генерала немец быў Дэнасаў, таксама князь ці герцаг, як там іх не назваў. Расказвалі, што ён удзельнік схваткі дзікай на паляванні ў Лівіі, тыгрыцу пікай працяў на вылет і дабіў уласнай шпагай. Хваліўся ўсім пасля сваёю там адвагай. А ў нас к прыезду іхняму на тое шчасце неяк собіла лаўцам на гурт дзікоў напасці. Абклалі і давай страляць. Рэйтан быў ціры са штуцераў ляпіў увесь зарад у кныра. Стрэл трапны, бо дыстанцыя ж была даплюнуць. Каб дзік не ўпаў тады, стралец не ўспеў бы дунуць у сховішча, канцы б яму. Мы ўсе сам-насам расхвальваем стральца і стрэл, а той дынасаў, паходжвае, адставіўшы ў нездавальненні губу і нібы робячы падагульненне, нас павучае ўсіх, хто зоркасць вока мае, той у талерачкі на ўзлётах патрапляе. А ў рукапашнай схватцы, кажа, трэба смеласць, развага, сіла мускулаў і спрыт, умеласць. І зноў пачаў разводзіць пра сваю прыгоду на паляванні там. Ішоў, маўляў, з паходу і справіўся з тыгрыцаю ў адно імгненне, праткнуўшы пікаю наскрозь. У раздражненні Рэйтан, па шаблі стукнуўшы рукой, сярдзіта ускрыкнуў: «Вы, шаноўны князь, нас тут нібыта сароміце! А я сказаў бы вам, дзе смеласць і зоркасць вока, там і спрыт, і рук умеласць. Дзік варты тыгра, які штуцер варты шпагі». Ну, тут і пачалася спрэчка процівагі, гайдаюцца, ніводзе наступаць не хоча. Тым часам генерал да спрэчак неахвочы нагнуўся к немчыку і па-французску штосьці сказаў таму, а што, не знаю, ваша мосці, але відно было, збіў полымі, як быццам, пакуль пад попелам зноў жар не разгарыцца. Рэйтан крыўдлівы быў, і хоць, як гэта кажуць, няхай сабе цябе пякоткай зайздрасць смажыць, для віду я ўступлю, але ж выпадак будзе, і я вазьму свой верх над вамі, князь, пры людзях. Выпадак і надарыўся назаўтра ў ранні, калі б не літасць боская, на паляванні загінулі пабодва, ды аб гэтым потым. Тут войскі змоўк, хутчэй за ўсё была ахвота чужой табакі ўжыць, якой шчапотка меркая. Пан пад каморы побач быў, і табакерка была адкрытая, бяры сабе няўзнакі. І дзед з ухмылачкай бывалага балакі панюхаў раз, другі, працягваць не спяшаўся. Бяседа ж прагна слухала, ён спадзяваўся закончыць з поўным поспехам свае казалы. Ды тут суддзю шапнулі, што кагось прыгнала нячыстая ў такую цемру ў двор. Сапліцу ён хоча неадкладна бачыць. Прыпыніцца прыйшлося войскаму зноў недзе на паўслове. Суддзя, устаўшы з прызбы, вымавіў панове: «Дабранач!» і жагнаў гасцей на сон чаканы. Усталі ўсе і рушылі, адны за панам у дом, каб умасціцца ў ложку на пярыне, другія ў гумно, там высплюцца ў адрыне на пахкім сене. Ціха стала неўзабаве. Та дэвушу не спалася. Па важнай справе яму патрэбна з дзядзькам неадкладна парадзіцца. Ужо прыдумаў складна, як скажа ўсё. І хай пан Бог даруе, што ён ля спальні дзядзькавай шнуруе, а стукаць не адважыцца ў пана, той самы, што прыплёўся нечакана. І дзверы пан замкнуў, чуваць размовы, а што не разабраць, глынае словы сцяна, і шэпты далятаюць глуха. Аб чым сакрэтнічаць? Тады ўж вухам прыпаў замку: «Мой Бог, што ж гэта значыць? Там два мужчыны, і абодва плачуць». У свідравіну гляну нецярпліва: «О, там жа робак!» Гэта проста дзіва. Ён і суддзя, абняўшыся за шыі пры ложку на каленях і ў парыве ўмілення, ксён суддзю цалуе ў рукі. На тварах выраз невыказнай мукі, і мову плынь пачуццяў захлынае слязьмі. Трагічнасць сцэны скаланае. Ды вось, уняўшы плач свой сілай волі, ксёнцу здыхнуў і чутны словы з болем: «Ах, браце, толькі Богу ведама прычына, чаму таюся я ў хламідзе Бернардына па гэты час. Вялікі грэх, як камень цяжкі, быў на душы, і я ўвасобіў культ манаскі, пакляўся сам сабе да дня сваёй канчыны той грэх замольваць перад Богам і айчынай, не думаць аб зямных ні славе, ні гардыні сабе, а быць заўжды ў адзенні Бернардына, не выдаваць сябе прызнаннем ні адзіным перад табою, брат, і перад родным сынам. Але духоўнік, ксёнц правінцыял, дазволіў прэартикулас мортіс, я па ўласнай волі магу сябе назваць. Паколькі невядома, ці дасць пан Бог жывым вярнуцца мне дадому з дабжыны, дзе цяпер між шляхты замяшанне, я і назваў сябе. Якое там паўстанне, калі французы яшчэ чакаць мо згод? І ў гэтым я вінават, заўчасна ім паставіў мэту браць мётлы ды і чысціць дом, а ў гэтай справе нарадзе той рубака ім яшчэ больш падправіў. Вар'я дапяў туды раней, як апантаны, узняўся бунт. Да ўсёй бяды я апазнаны дабжынскім мацыкам выпадкам быў учора. А гэта ўжо бяда, мой браце, нават гора. Па чутках граф таксама там ужо сваволіць, а мне і пераняць яго, каб не дазволіць, дроў наламаць няма магчымасці. Крый Божа, гірвас пранюхае, што яцак я, дык можа, як толькі я ступлю на нейчы панадворак і здзейсніць свой зарок, пусціўшы ў ход сцізорык. Не смерць мне страшна, родны мой, а страшна тое, што змова ўся загінуць можа ўслед за мною. Мне трэба адбываць туды і неадкладна. Баюся, што ў дабжыне многае няладна. Бывай, каханы мой, мой родны, будь здаровы. Калі загіну ты адзін, хто добрым словам успамяне душу з нябытага бадзяі. Калі ж вайна пачнецца ў час, рабі працягі таго, што я тут распачаў, і скончы гэтым сапліцы яцака свяшчэнным запаветам. Тут ксёнц уцёр слязу, паправіў падпяраску, каптур насунуў і, як верны абавязку, рашуча расчыніў акно і ў цемру скочыў. Суддзя яшчэ расчулены хусцінкай вочы раз-пораз праціраў і штось шаптаў чулліва. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.